اقتدار دے وزارت دے د دنیا قیمتی قیمتی سورلئی دی داد دی فانی جوندن زیب و زینت تے او دستر گد پٹی دو سر پدی کی یوشیم نے انسان سر قبر کی مرگ رکھی گی نا حقیقت کی د خوشالی شے د کتاب اللہ علم دے او پدے بان عمل لے ذکر قرآن پاک چچاز دکو پدی عملو کو نو دیب پا قبر کی مرگرے میدان دا محشر کی بم مرگرے او حس حالاتو کی قرآن پاک دے دسر مرگرتیا پریزینا او زمائی ذات مندو کمونگو تاسو گورو نن زمونگ دا امت مسلمہ دا زلت او دا رسوائی یو غٹ و جدام دا چنن زمونگ مسلمانانو نارینو زنانو منگٹولو پہ اتفاق بانی قرآن پاک تا علمن او عملن شاکڑی تراغی پوری زمونگ استاسو حال دا درستی دے نشی ترسو چمونگ استاسو تمام کلیمی ویلو والا نارینو زنانو کتاب اللہ تا علمن او عملن توجہ نکڑی د دیو جن دا مدارس د علماء دا محنتم دے دا پار دے چې امت بیا یو زل کتاب اللہ د علم او د عمل پنیت پلاسو کی روانی تاسو گرے زمو سور لوی لوی کلی دی او علاقی دی چراغ شل شل زرا لس لس زرا دیر دیر زرا بادی دا خو پاغ کلی کی خپل عالم نی نن تاسو گرے دنیاوی تعلیمون والا ڈاکٹران انجینئران نور فنون والا پا ہر کلی کی بیشمار دی او دا کتاب اللہ علم والا زمائی زتمندو نشتا آک دینو یو سو دشمیر کسان دی دیو جن دا داس اجتماعات و مقصد دائی چی منگو تاسو بیا امت مسلمان نارینا و زنانا آغا خپل اصل میراث طرف تا متوجیشو پا خپلم متوجیشو او خپل بچی متوجی کو نو دے سر زمونگ استاس دنیا اخیرت دا ٹول بزمائی عزت مندو بہتر کی ما چستا سران لکم آیات مبارکہ یا احادیث لستل نو آئی کم دا اللہ حبیب و رب العالمین منگ و تاسول کتاب اللہ طرف تا ترغیب رکھے ما د سورہ سواد درویشتم پاری یو آیات مبارک استا سڑوان دے تلاوت کو رب کریم فرمائی وی دا کتاب ما دنیا ترا لے گلے د خیر او د برکات نہ ڈک دے د دنیا او دا خیرت ٹول فوائد د دنیا او دا خیرت ٹول خیرون اللہ پدی کتاب کی اس دا کتاب سد پار راغلے نیو خمونگ و تاسو پختنو پخپلو کلو کی دی کتاب اللہ درالے گلو یو مقصد گرزولے یو اللہ پخپلو مونگ و تاسو لوئی چی دا کتاب سلر آگلے اکثر زمونگ دا زمیداران پختنو رونا دا دروازے دا پاس تاخ جوڑ کی او قرآن پا کپروتی وی تبرکن بمونگ دا دید لان دی زور رزو پی گئی تخبر با یا بعضی اوقاتو کستاو داخل خوخیار رے امونگ پل اکثر پدی جنگی چھ مڑے اوشی کنا نو سو کوئی کٹ کی بور سر قرآن شریف کی دے سو کوئی نبکی دے پی گئی پخبر بات پدی مانے بس دکری والو جنگی امونگ والا داوائی چھ پدی جنگ مکوئی چھ مڑی سر قرآن شریف کی کو کنا پدی سوچ پکار دے چھ دا جوندے ولی قرآن نراخ لے دا دب کل دا قرآن سر روغ کی گی کل بور سر دا تلاوت تعلق جوڑی گی او کله به د قرآن سره د پویدو تعلق جوړی نو الله وای دا کتاب می د خیر او برکت نه ډک را لېګلې سره پار را لېګلې شوی دی ما طرف ته به سوچ کوی فرمایلی لیدبرو آیاته الله وای قرآن می دې د پار را لېګلې چې دا کلمې والا نارینا او زنانا پدې کې سوچ او فکر وکړي ایمان سره وای دا الله کور کې ناش چه ده قرآن مانا چانیز دکڑی ده پاکی سوچ فکر کولش دا ده قرآن پا حکونو کی یو حق ده ده پا مقصد بزان پوئے اللہ وی دی ده پارا میرا لے گلے لیت دبرو آیاتی ہی چې دا امت مسلمان نارینه او زنانه پدې کې سوچ او فکر وکړي او د دې لپاره مراله غلې ولي تذکر اولل الباب چې عقل والا پدې نه نصیحت واخلي. یاد ساتئ موږ تاسو ټول چې چا دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا الله د دې کتاب په موږ تاسو حقونه یو حق دار چې موږ د دې تلاوت وزده کړو. خو زموږ د پښتنو کې دا سی یو عام فضا جوړه ده چې یو بچه ناظر قران او یا زیات نزیات حفظ وکي یا زموږ دې مین دو خوین دو کې د قران الفاظ د کی وای بس حق پوره شو. د حق پوره نه ده بلکې په حقونو کې یو حق تا پوره کړو. د قران د الفاظ اوس د کولو پسې بیا زمای عزتمند دې معنا ده د قران پاک معنا به موږ ته سوز دکو. تاسو ګورئ کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف جوړ کو د خانه کعبه د تعمیر نه چې کله فارغ شو نو لاس پورته کړی دعا غواړي چې یا الله ستا دا کور می جوړ کو اوس خیره پیغمبر خاتم النبیین هم دی مکی والو نه دی عرب والو نه رولیږي. او بیا سوز رکاله مخ کې داوي یا الله ستا اخیری پیغمبر چې راشي نو داوی بکار سی دا الله د پیغمبر دراتلو مقصدونه حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر کړی. حضرت ابراهیم علیه السلام وای ربنا وبعث فیهم رسولا منهم اے زما رب استا کور خانه کعبه می جوړکا اوس خیر نه پیغمبر دی مکی والو ناد دای د جنس نرولېږي لکه دای عرب دی دای بشر دی چې هغه نبی عربی وی او بشر وی. یا الله ستاد آخر نه پیغمبر چې دنیا تراشی د پیغمبر علیه السلام درالی گلو مقصد سده یتلو علیهم آیاتک اللہ دی امت تب استاد آیاتو نلولی د دی الفاظ بور لخی وی بس دغ دے وی نا ویعلمهم الكتاب د قرآن پاک دا الفاظ و نپس بدئی تا دا قرآن پاک مانا خی والحکمہ او د خپل احادیث مبارک او پزری د قران تشریح او تفسیر ورته کوي. اوس موږ تاسو ګور راځم کتاب الله الفاظ میو سړیز دکل مانیم زدکا احادیث مبارکې مزدکل اخیر د قران د زدکولو مقصد څه دی و یزکیهم چې د خلکو عقاید د شرک نه پاک شي اعمال د بدعات او رسومات نه پاک شي و یزکیهم انبیاء علیہ السلام راضی دی د پاره چې دا امت بسنګ پاکی ده او مسله لا علماء ناستی جنت پاک زیده پاکان بورتزی په ګناه ککړ سړې جنت ته نشیتلې ګناه به پاکی کی ګناه نو پاکی سړې پس د قران او سنت په تعلیمات منلو. هر نبی کتاب الله روړې آسمانی دین روړې یو فکر د آخرت روړې چې دا خلق اغیبان علم او عمل اختیار کیو پاک شي نو چې پاک شو نو د پاکانو زه جنت ته ور تاسو ګره. حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغه نډم بنه پیغام ور تسراړو فرعون ته وې زدا الله د طرف نه پیغمبر راغله هل لك الا ان تزکا ما خود پاکی دو اسباب روڑی د پاکی دو پیغام می روڑے اے فرعون سے ضرورت ستا ستا چت پاک شی حل لکا الہ انت زکا ما خود پاکی دو اسباب روڑی زان پاکے کنا او قرآن وی قد افلح من تزکا کامیاب آغا سوک دے چ پاک شو دس نا پاک شو شرک نہ پاک شو کفر نہ پاک شو لبدات و رسومات نہ پاک شو پاکی پس راضی پاکی پا قرآن پاک راضی. قرآن اللہ را لے گلے دے دا پارا دے چی دے دی الفاظ دکو دے دی ماناز دکو دے دی دا الفاظ و دا ماناز دکو لو مقصد سدے ویزکیہم. قرآن پاک سر زما عزت مندو پاکو آلے راضی. یادو ساتے چکل دا قرآن و سنت علم نی امت پسور سور مصیبتونو کی اختائی ان شاء اللہ ذکر وقت وی نو بیان بد قران کو فضائل کو خدا می صرف یو آیات تاسو وړاندې لسته چې دا د قران دا الفاظ او د دې د معنا د دې د درس او تدریس مقصد ګوره تزکیه دا چې د خلکو عقاید پاک شي. عقاید په زمای عزتمند په قران پاک باندې پاکي. الله زموږ استاد او قائدم د شرک نه پاک کی. اے زموږ دا مسلمانان نه دي او نارینه مین دي خويندې د شرک نه برپور نفرت کوي. تاسو دا کنه را او بعض اوقاتو کې په مونږ کې بعض داسي شرکيات موجود وي چې مونږ پاغي پوي ګنا ساري مونږ له درس کې تیر شو. پرز د قیامت با الله مشرکان او توي دا شرک مولې کړي نا مشرکان وای الله سوره انعام و ما پار کې وای ثم لم تكن فتنتهم الا ان ثم لم تكن فتنتهم بیا پاتی نشی جواب د دې مشرکانو مگر دا چې وای بدوی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې الله چې ته زمونږ رب مونږ خو شرک نو کړه. مفسرین لیکلی وای مشرکان به پرز قیامت دا قسم زکه خوري چې شرک مونږ نه کړه چې دای څه کول نو هغه ته شرک نه وي. بازی کارونه زمون په دې معاشره کې عام شوی مونږ هغه ته شرک نه وایو خو هغه شرک دی. لکه دا زمون دې باز نه پوتا سو الحمدلله د علما او د مدارس په ماحول کې د باز نه پوهو عوام دا عقیده چې پیر ولی شهید دا په غیب پوي زکه ګورم مونږ تاسو نه چې څه شی روپ شي کنه وای فلانی دې کې ولی دې پیریان او خاپيري دي ورسره او چې چا نه سرکشي نو هغه ورته معلومای بای زینو کې نوک کې ګوري وای رغلا بال روزي چې نوک کې وګوري وای نوک کې وګوري سو کوئی پتا کوډ یو تعویذونه شي نو څنګه بای وای فلانی دې کې یو کوټګر بابا دیا بدر لدا کوډ روباسي ورته دې تعلق د غیب سره دی او قران دا قیده خی چې په غیب پویدو والا سوک دی. قران پاک فیصله کړی شلمی پاره پاول مخ کی وای قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے حبیب دی امت ته دی وایا چې نه پوهیږي هغه سوک چې پاسمانونو کی دی او هغه چې پزمکو کی دی پس نه پوهیږي الغيب الا الله پغیب وبانه مگر پویدو والا سوک دے صرف او صرف یو الله دے. پغیب پویدو والا سوک دے که نبی دے که ولی دے که مڑے دے که جون دے دے دا انبیاء علیہ السلام مقام او مرتبہ پخپل زیدہ دا اولیاء کرام او مقام او مرتبہ پخپل زیدہ خو یاد ساتے غیب پویدو وبانه سوک دے غیب پویدن کے صرف او صرف یو الله رب العزت دے. دا الله حبیب ګوره د سبا په حالاتو نه پویدو. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د سبا په حالاتو نه پویدو. د قران شریف د ختم په سلسله کې راجم یو نو خبره به ان شاء الله د قران پاک نه کړو. سوره کهف په لسمه پارا کې راځي نبی علیہ السلام ته سم مشرکان کافران د مکه راجم شول وی دا الله حبیب مونږ ایمان راړو خو زمونږ یو څو ته پوښونه دي درې د دې جواب کړه را کو بس ایمان راړو یو د روح بارکه تپوسو کو دویمه د اصحاب کهف بارکه تپوسو کو دارنګ د ذوالقرنین رحم الله بارکه تپوسو کو دا الله حبیب اور توي سوال بدر ثواب خو ان شاء الله د نبی علیہ السلام نه ير سبا نبی علیہ السلام د وحی په انتظار ده. جبرئیل امین علیہ السلام رانه بل رز د وحی په انتظار دے. جبرئیل امین علیہ السلام رانغه پینزلس رز وحی بند شو او مشرکانو د الله د حبیب پورې خاندل وی العیاذ بالله مونږ تاسو لوینه چې دا دروغ جن دی او دروغ وای. پینزلس رز پس جبرئیل امین علیہ السلام راغه رومبه پیغام د الله حبیب ته د الله د طرف نصر عزی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. الله و ازما حبیب دیو شبارک بنوے چی سباب کوم مگر دا ور سروا اکدا اللہ خو خشی زکر دا سباب حالاتو ما سیوا دا اللہ نبل اس سوک خبردار ندے. قران کې الله فیصله کړی سوره لقمان کې وایي وشتمه پارکی و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا هي سی او نفس ته پته نه لګي ک نفس د نبی دې ک نفس د ولی دې کړه د مړی دې ک د ژوند دې چې سبا وس کوي سبا په دې باندې سوک دې سبا په دې باندې صرف او صرف الله رب العزت ته نو غیب دان سوک دې عالم الغیب سوگ دے اللہ رب العزت. بخاری شریف کی اور روایت راغلے مشکات شریف ہم جلد ثانی کی ذکر کرے وادو نابالغ معشومان و اشعار وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستے وڑی نابالغ معشومان وی او اشعار ہم دا سینو لکا زمون دا زمانے بلے کی دا شہداؤ دا غی تعریفو نو پکی نیو نابالغ معشوما دا سی شیر وی وَيْ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ پا مونکی دا سی پیغمبر دے چی دا سبا پا حالاتو پوئی گی اے گورا نابالغ معشوم دلا دا شریعت مکلف نر یو نابالغ معشوم وَيْ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ پا مونکی دا سی پیغمبر دے چی دا سبا پا حالاتو پوئی گی دا اللہ حبیب سر مبارک روچت کو اغا معشومی توئی بچے لا دعی حاضی وقولی ما کنتی تقولین اے بچے دا سے بنوے چی مونگ کی پیغمبر دے و دا سبا پا حالاتو پوئی گی مخ کی کم شیرون چی دین و غوایا خدا بنوے چی مونگ کی پیغمبر دے و دا سبا پا حالاتو پوئی گی غیب دان سوک دے اللہ رب العزت نمونگ اتاس چی مشکلات و تکالیف و گدانو آئی چی کوٹگر بابا دے و تاویزو نرو باسی زکر پا غیب و پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت دے دا اللہ حبیب تا گورا دا دیوار نا آپا لپتن دے لگی دے نو مثال پتور دے دے کی پچاکو ڈیشوی نو کوہات کی چوئی ما سر پیریان او ما سر دیوان دی آغل سنگ دے دی تاویز پتن لگی دا دوارو جہانو سردار تا خود دیوار نا آپا لپتن لگی حدیث دا مشکات شریف کی راغلی بخاری شریف روایت تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنانو تو وعظ و نصیحت کولو نو زنانو تے ما پا اور کی ڈیر لی دلیئی ڈیر ڈیر خیراتو نہ کوئی نو زنانو بس چی تقریر ختم شکورو نو تلاڑے نو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی دا زینب داغی نم دے کورتا چرال خاون لوئی وی مونگتا نبی علیہ السلام دا خیر خیرات دور کولو حکم کڑے نو که زما خیر خیرات اے خاوند پتا کیږي نو زی بل چالولی ورکم تلار شد الله د پیغمبر نه تپوسو کا کیسه نه دا کہانی نه دا د بخاری شریف روایت خبر له مخیال رس صحابه عجیب شان ابن مسعود رضی الله عنه ورته وی بی بی لوی زبوست ته پوسونه کوم د الله د پیغمبر نه چې زما د خدي خیرات پما کیږي کنه خپل لاړه شته پوسته وک بی بی پړونه او برقرا واغستا او د سید الکائنات خدمت کی حاضر شو آوائی چه زر عالم نو دا اللہ دا حبیب دا حجری سر نور زنانم ناستی وی دا مسائل و تپوس دا پار راغلی وی پا دیکی بلال لذی اللہ نو دا خدمت نبار رووتو دا حجری مبارکی نبار رووتو نو مونگ ولوی چه مونگ سا زنانیو دا مسلو دا تپوس دا پار راغلیو لار شد اللہ پیغمبر تا ہوا آیا چه سا زنان دا مسلو تپوس کے ابر اینا مخیال رسی کنا بلال رضی اللہ عنہ چی خدمت تو وردن نشو سید الکائنات ورتوی بلال لاڑ شا تپوسو کدا سوک دی دا زنانا اے ایمان والو دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا پیغمبر او دا زنانو پا منز کی دیوار دے لیکن دا اللہ پیغمبر وی بلال لاڑ شا دا سوک زنانا دی خبر لما خیال رسی کرن بلال رضی اللہ عنہ راغ ورتوی تاسو سوک کی ناغ زنانا ورطایو ورطاوی زفلانیم زفلانیم دیبن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی ورطاوی زینب بلال رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام توی قربان دا خود مدینی فلانی فلانی زنانا داو دا یو پک زینب نم دے دا اللہ حبیب ولوی دوبارہ لارشا مدینہ منورہ کی خود زینب نم والا زنانا دیری دی ایو زیان بی حاضی ہی آغا گن زینب نم والو زینب کدا کم زینب دا خبری لما خیال رسی کنا نم مخیلو خوبیام وی زینب نم والا زنانا خودیری دی لارش تپوسو کا ایو زیان بی حاضی ہی آغا گنو زینبو کدا کم زینب دا دیوار نا آپ لد اللہ حبیب تپتن لے پیگئے خبر با او دا ویر نوک کی غل معلوم کو نو غیب بانے پویدو والا سوک دے زمائی زتمندو دا اولیاء و شان دا غی کرامت پخپل زیرے دا اولیاء و شان دا غی کرامت پخپل زیرے خو غیب بانے پویدو والا سوک دے اس دے مرگری گور مخ کی تلاوتو کو مریم بی بی دا قرآن پا اغا اولیاء و کرا چی سوک دا مریم بی بی دا ولایت نے انکار کئی نو دا غب مسلمان نرے د مریم بی بی دے ولایت نہ چسو انکار کئ هغه مسلمان نه دے د مریم بی بی دے کرامات نہ چسو انکار کئ نو هغه مسلمان نه دے ذکر حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہ داغی ولایت او کرامت قران کې ذکر دے مریم بی بی عبادت د پاره خپل کور کې ناست ده او عبادت کئ اللہ ورته جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام رو لی گلو اللہ سورہ مریم کی وئی فتمثل لها بشرا سویا جبرئیل امین علیہ السلام پورا د ناری ناو د سڑی شکل جوړ کو جی مریم بی بی طرف تراغه مریم بی بی پخپل عبادت خانه کې ناستر اور ته وئی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا مریم بی بی ورته وای کته دا الله نه یریږي پر دې سړے ما طرف لون راضی خبر له مخیال رسی کړه جبرئیل امین علیہ السلام انسانی شکل کې مریم بی بی طرف تر روان دي مریم بی بی ولوي کته دا الله نه یریږي نو ما طرف ته بن راضی معلومه دا شو چې اولیا په غیب نه پوي جبرئیل امین علیہ السلام ورته وای انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا اے بی بی ارے گما زخو جبرئیل امین علیہ السلام ام دید پار راغلم چې د الله د طرف نه د بچی زیر درکم خبر له مخیال رسید عالم الغیب په غیب پویدو وال سوک دی الله رب العزت دارنګ زمای عزت مندو نورم د شرک هغه کوم اقسام چې دي چې دا غینه مونږ او تاسو اجتناب وکړو همیشه ګوره مونږ په مشکلات او تکالیف او مصائبو کې مونږ په مشکلات او تکالیف او مصائبو کې ما سیوا د الله نه بل څوک را مدد کوو کنه را مدد کوو زمونږ نه ناپو همین دی فین دی وای یا فلانی یا بابا پنه کوي رو رسې بازی پکې وای یا رسول الله مدد سو کو یا علی مشکل کو شاه مدد سو کوئی یا دستگیر مدد او باز ناپو زنانو نو خوک تنور کی ٹکال اور روٹائی مغرزی گی نو بیام و یو کا کاسے بلے ہر رحمت رو رسی گی قرآن داخی چی مشکلاتو کی بمونگ او تاسو سوک را بلو مشکلاتو کی او تکالیفو کی بمونگ او تاسو سوک را بلو انبیاء علیہ السلام مشکلاتو کی چاہتا آواز کرے تاسو گر یعقوب علیہ السلام دے دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دے پخپل پیغمبر دے پلار پیغمبر دے نیکی پیغمبر دے لیکن چه مشکلات پر آغلی نو چالے آواز کرے بچی ور ترالوی مونگا لارو یوسف علیہ السلام زمونگ نشر مخو خوڑو نو حضرت یعقوب علیہ السلام ورتوئی بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وی بچو تاسو سا دروغ جوڑ کری دی او تاسو لستاسو دی نفسونو یو مکرو فریب خیست کڑے او زما کار دے صبر جمیل او زد اللہ نا مدد غواڑو ماغا چی تاسو سا جوڑوئی یعقوب علیہ السلام مشکلاتو کی چانا مدد غواڑی یعقوب علیہ السلام مشکلاتو کی چانا مدد غواڑی بیا حضرت یوسف علیہ السلام چی مشکلاتو کی گیر رے ورہ پخپل پیغمبر رے والد سے بھی پیغمبر دے نکی پیغمبر دے اور نکی پیغمبر دے ذکر اللہ دا حبیب نے تپو سمشویو چی شریف سوک دے مدہ اللہ حبیب ویلیو کریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام وی اے تاسو دے شریف تپوس کوئی کہ شریف دے خو یوسف علیہ السلام دے پخپل نبی دے والد نبی دے نکے نبی دے اور نکی نبی دے لیکن چے مشکلاتو کے گیر دے تکالیفو کے گیر دے یوسف علیہ السلام چالا فریاد کئی اللہ تجاڑی وی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وی اے زماربا دا دا مصر دا زنانا چی مالک کمی مطالبی کئی اللہ دا دین و خما تجیل غورده نخو خپل جوندی والد توی چی یا بابا یعقوب علیہ السلام رو رسیگی نداوی چی یا اسحاق علیہ السلام رو رسیگی نمونگو تاسب مسائب و تکالیف و مشکلات کی بچا لاواز کو یو اللہ رب العزت برابلو یو اللہ رب العزت بمونگو تاسرا مدد کو او دا عقائد دمونگ دا عقائد و تزکیه بزمائی زتمندو دا قرآن و سنت پا تعلیماتو سر را دی چی مونگ دا قرآن اغا حقوقو پی جنو دا دی الفاظ صحیح کول نو دا دی معنی صحیح کول دا دا قرآن پا مونگ و تاسو بانی زمائی زتمندو حق دی چی مونگ دا قرآن معنی زدکو زمونگ عوام زدکی دم اکثر گورا الحمدللہ استاوزی کلی کی مولا مالی ما سوتن وقت کی نیمہ گھنٹہ یا داسی اوقاتو کی درسونا کئی چی تاسو دا کارون نفارغی پکار دادے چی مونگ دا قرآن درسونو تا کینو بکنے انشاءاللہ دا قرآن درسونو تا بکینو پا قرآن گو ریزان نپویول دا زمونگ استاسو نقصان بھئی تاو چی تلاوت کوئی گورا سورہ بقرہ کی نو اللہ دا یہودیان و مزمت ذکر کئی رمبئی پاری تلاوت چتا سو کوئی الحمدللہ زمدا مسلمانان تلاوت کئ نو دی یہودیاں نو دنا کار مولیاں نو اغا کباحتون سورہ بقرہ کی ذکر دی نو بیا لا گئی دو علماء نے علاوہ دای دا عوام نقصانات ذکر کئ دی یہودیاں نو دا عوام یو نقصان پدی الفاظ ذکر کڑے اللہ وی و منھم امیون لا یعلمون الکتاب پدی یہودیانو کی زن عوام دی نقصان سدے وی پا کتاب اللہ نپوئی دا اللہ پا کتاب نپوئی دل دا یو عیب دے دا یو نقصان دے خدا دا سے عیب و نقصان دے چو امت پدی جاڑی نا دے نقصان تا نقصان نوئی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب وی زن پدی یہودیانو کی عوام دی نقصان سدے پا کتاب اللہ پوئی نا تو کتاب اللہ چی اسڑے نو پوئی گی نو اس نقصان بورتو رسی گی وی دی بیا جوان سنگتی رئی وی اللہ مانیا د دروغ د کسو کہانو پس روان دی و انہم اللہ یزنون او ندی دوی مگر پا گمان بانے عمل کئی یادو ساتے چکل کتاب اللہ والا علم نی د کتاب اللہ علوم نی بیا پا قائدو کی مونگ دی یو سو بل سو پس روانی او سمر شرکیاتی چی اغز مونگ پا معاشرہ کی رادن نی و مونگ پا آغی پوئی گنا تا دا خلق خوخیار دے مونگ پلے چی کم خلق دے قرآن نا خبر دی نو پسو رسور شرکنو کی مبتلا دی کل دا سیوی کنا چی دا کورا بار روزی نو تبوئے چی بس دی لکم دے نا پتہ لگی دی دا کلی سا سڑی و زنانے سپیر کڑی پوئی گئی پا خبر بار وی دا سڑے چی چالا پا مخورا غی و دا کور ناغ روزی دا کار بسمی نکوی بعض زنانا غریبانانی سپیری کری ویر دا زنانا چی چالا پا مخورا لنو داغ کار بسمی نخوری بعض پکی دا سب وی کنا ویر دا دکان چی مکڑی نو دا را سر سپیر شوی پا ما مانی خنه دی راغلی وی بیا می پیسه نده لید دی زمون دا پختانا دا سب وی سو کوئی چی دا زوی می شوی دا سپیر دی بیا ما پیسه پستر گو نده لید دی سو کوئی چی دا لور می پیدا شوی نو بیا می پیسه پستر گو نده لید دی حالان کی سیزنوں کے سپیروالے گنل دا اللہ حبیب فرمائے ابو داؤد شریف حدیث نے مشکا شریف کی مراغلے ویتویارتو شرکن سیزنوں سپیروالے گنل شرک دے سو کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نو داشی درکی ہو سڑے ہو یو مرگی دالوی گیرے پریخ ہوا بیا اور سر پیسی نوی نا مرگی سے ویراوی گیر رامان سپیر راغلے کوئی کئی خبر ہوا نو گره دا عقیدم چې موږ تاسو نساتو زموږ تاسو کار لسمی ور کول وال وسو کی الله رب العزت دا بنو چې دا سړی سپیر دے دا بچی می سپیر دے دا دکان سپیر دے دا کور می سپیر دے د خیر او د شر مالک څوک دے او دا خو قران پاک دا مشرکان عقیده ذکر کړي الحمدلله زموږ دے نارینه او زنانو ته سوره یاسین یاد وی والله دې موږ قران په مقصدم پوي کی بهګه خبره د قرآن په مقصد دی ملا مونږ پوی کی مونږ د قرآن الفاظ یاد کړي خو په معنی ځان نه پویو ا پښتو یو شاعر ویلیو کنا وی دړاند په کور کې شم بلی دلی بے معنی قرآن سره مشغولې دل یو ډون دی تاو له خخ کولې دیو بل کړي ته الله باندې غانو په کتاب الله مونږ او تاسو ځان پویو سورہ یاسین چې تاسو تلاوت کوي نو دا پکې راځي کنه راځي؟ یو دری پیغمبران الله یو کلیو وطن تلیگلیو نا مشرکان ورتسوی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتهو لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. مشرکان وغا دریو پیغمبرانو توی مو خطاسو سپیر گرنو اے چیتا سراغلی اے بس مونبانی مصیبتو ناو تکلیفو نرے یا خو بد بیان د توحید نه منی شی یا بم پګټولو یا بو رسیږي تاسو ته زموږ د طرف نه عذاب دردناک. او دا سیزونه سپیره ګڼل چې دا سړی سپیره دی او د دې وجنه مصیبت راغې دا خو د فرعون عقیده وا. الله سوره اعراف کې وای فرعون لکه به خوشحالی ورسید او به لنا هاذه دا خوشحالی زموږ د پاره دا مونږه مستحق یو او که تکلیف به ورسېدو الله ویت تویرو بی موسی و من معه بیا به موسی علی السلام او دا مرګری سپیر ګڼل وی به دا موسی علی السلام او مرګری الایاذ بالله سپیر دی د دای د وجنه په مونږ دا مصیبتونه او تکلیفونه راځي. نو قرآن مونږ او تاسو له زمای عزت مندو دی ایمان او د عقیده غ صحیح لار خی چې مونږ او تاسو ټول کتاب الله ته زمای عزت مندو کینو. د کتاب الله په مونږ او تاسو باندې حق دار چې دې تلاوت کو د دې په مقصد ځان پو کو په دې باندې عمل کو او دا کتاب الله زمای عزت مندو نور ته د رسول مونږ او تاسو کو نور ته د رسول کوشش کو. نن تاسو ګورې زمای عزت مندو زموږ نوجوانان زموږ نارینه او زنانا عمر دغه شان تیریږي او کتاب الله ته موږ او تاسو را نږدې کیږو نا دا زمای عزت مند سور لوی د نقصان خبره چې موږ او تاسو ټول دا محکمه اراده وکړو چې موږ به کتاب الله زده کوو او دی لبکی نو ګور زموږ او تاسو په اختیار کې سری چې موږ قران راوالو او د خپل مساجد او علماو تکیلو او زده کولو او خلو علماو تاسو له سوق دی ان الله فی سلیوی چاته الله لګ علم ورکای چاته ډیر علم ورکای خو زموږ استاد په وسو اختیار کیسري چې موږ تاسو کتاب الله راوالو او یاد ساتي کې اوسړي له قران راواغستو مهنت کړي او دلز د شو خلوي مقام ده او کنه دلز د کیږي نه خوده پریزین نو دام لوی مقام ده. حدیث د صحیحینو کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم نه مریدلی چې الماهر بالقران مع السفره الكرام بررا والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. دا الله حبیب فرمایي وی ماهر پا قرآن کی داغ مرتبہ دا مقرب و فرشتو سر او حقا مسلمان چی قرآن وی خوب دبان از دکو لگران دی وی جبا می پناوری زمون پختان وی نو اللہ بدل دو اجر نور کئی یو اجر دا قرآن دا زدکو لو یو دا مشقت و دا تکلیف پی گئی پخبر وی امفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی دا دو اجر نو سم اقصد دے اے او ناری نزلان قرآن وی خود دے پریزی تر مرگ ناوز دکیگی ولنہ دا دو اجرن وی دا مقصد دے چی دا تباغ نفس عمل دو پیری لکلے کی زکا بعضی علماء و شارحین لکلی لکا علماء کرام ناستی وی تقریبا سور خلق جوڑی گی چی اغی سر قرآن و سنت کی دا دو اجرن وعدہ شوی یو دا اللہ دا حبیب دی بیبیانو سر وعدہ دا چی دو اجرن بملاوی گی اہل کتابو کی سوک ایمان راڑی اغی سر وعدہ دا چی دعا جرون با اللہ ورکی یو اغا سڑے ناری ناو زنانا چی قرآن زدکی خو پدبان زدکول گران دی دعا جرون با اللہ ورکی دعا جرون دا مقصد دے وراسی خود چی سوک یو نیکیو کی دا اللہ انعام و احسان و کرم دا دے لسنے کئی ورکی خود دیلے کی چی کم سڑی لد دعا جرون وعدہ دا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری دا اغا نفس عمل بدو پیری لکلے کی گی انعامی ثوابون پیلاو دی رسمو تاسو د الله باندې غانو کتاب الله پلاسو کې روانو د دې د ذکرې کوشش وکړو او ګورو د خپل کورونه ټې وی وی سی آر دا ګن ګنتی لری کو. یو حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وې ما ته د شپې د صحابه کرامو د کورونو پته لګي او درز راته نه لګي نو چا ورته قربان دا څنګه د شپې درته پته لګي او درز درته نه لګي؟ دا اللہ حبیب وی آو د شپې پته لګی در زین لګی وی دا څنګه؟ وی د قران پاک د تلاوت په आवाज باندې د هر صحابي د کور نبا د قران پاک د تلاوت आवाज را پورته کړو. لکنن زمون د کورونا د ټی وی جنډې په پاسه دی د ډنګ ډونګا د ډول سرنا د دې आवाजونه تیرا پورته کی. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم حدیث کې راغلی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی بیگا استاد کور سره تیرې دم تا خو قران پاک لستو په کلار کلار دی ویل پتی زوایا. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی بیگا استاد کور سره تیرې دم قران دی لک پتی ز تیز لستو لک په کلار وایا. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ د شپې تہجدو کې قران وی دا الله حبیبی کوسه کې ولاړ دی غوږی ولېخې ساری ور توي چې تعالی خود داوود علیہ السلام د خوږو आवाजونو نه یو आवाज درکړې شوی دی او ارته دا الله حبیبی تاسو ما ته غوږی خو یا وې کمال پته وې نور بمیم در له خوږ کړي وې نور بمیم خوږ کړي د صحابه او د قرونو پته هو پدی لګی دا چې د قران د تلاوت आवाज به ترات. اعظم استاد سمای د تندنن سحال له زمون کور کې وسه خیر او برکت راشي چې زمون پډنګ ډونګ پخېږي پډنګ ډونګ خوراک وي نو سه خیر او برکت راشي. د الله بندگانو چې موږ تاسو د کتاب الله تلاوت شروع کو. امام قرطبي ذکر کړی فضیل ابن عیاض رحم الله بارکی وای او بیا خاص کر په کورونو کې د زنانو د تلاوت خډیر لوی اثرات. فضیل ابن عیاض رحم الله بارک امام قرطبی ذکر کړی وای دا په ابتدا کې دا سوی چې ډاکی به کولی شو کې به کولی ګډ وډ زندگی و د دګنا پنیت د یو کور چتر وختو وای پاغه کور کې یو زنانه قران غړوله او قران تلاوت کړي او دا آیات هغه زنانه لولي الم یان للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الله وی دی ایمان والو للا تروس پوری وخت نه در رسیدلې چې زړه کې د الله ير راشي. فضیل ابن عیاض رحم الله چې آیات واورید کنو ی الله مال وقت رو رسید او د چت د پاسه د ژوندۍ کی تبدیل رااله توبه وستا او دا غ زنانه د خلی یو آیات اوریدل دا غ د هدایت سبب جوړ. جواب عزت مند چې موږ تاسو کورونو کې د دې خبره اهتمام وکړو چې د قران تلاوت کو خپل بچی زما عزت مندو دي مدارس ته موږ وتا سکینو چې دین عالمان جوړ شي دین حافظان جوړ شي د مدارس سره موږ وتا سمینو ساتو خو یاد ساتي علماء کرام ناشتي دین او قران به موږ وتا سو کور ته ال ور دن کی چې زموږ پزړه کې د علماء د حق پرست علماء د حافظانو د عزت او احترام د چا په ذهن کې چې د امام د حافظ د عالم به قدري قران دا کور ته نشي ورتل کې. دا علماء کرام شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتهم ناشته وای صحابو کې دو ډېر لوی عالمان تیر شوی یو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دیم عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او دې دواړو ته علم د خدمت د وجنه ملاو دي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تبحر الامه وای ترجمان القران ورته وای وجسوا. بخاری شریف کی روایت راغلے دے معشوم و نابالغا نبی علیہ السلام او دسمات تلاڑو او دور تلوٹا را ڈکا کڑے و دا اللہ حبیب چراغے و دا لوٹا چا ڈکا کڑے نو دے معشوم بچیوی چرا ما ڈکا کڑے دا اللہ دا حبیب رحمت پا جوش کی راغے وی اللہم فقہ فی الدین اے اللہ دے بچی تا پا دین کے پوہور نصیب کی نو دا اللہ دا حبیب پا مبارک دعا بانے رنگ شوے بچے د خدمت د وجنا غنا الله سو للی صحابه د مسائل ته پوستا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما طرف او ابن مسعود رضی الله عنه هغه شخصیت ته چې بعض علماء لیکلی وي په قران کې دومره زیات عالم بل څوک نه ډیر لوی عالم د قران او سنت. بعض علماء لیکلی چې کله وفات شو نو یو دو صحابه ولاړو او دا ابن مسعود رضی الله عنه دیدار کوي زیارت کوي یو صحابي بل ته وي ویزان غنتی پریخو نا غورت وینا ځان وانتی پرینو پیګی په خبره په قران کې دومره لوی عالم عمر رضی الله عنه یو ځل قران بارکی ته پوښونه کول خلک لګدا سي موږ او تاسو مجمع ناس یو وی اے صحابه او اے مؤمنانو ماته وای قران کې لوی د امید آیات کم دي به وی قران کې ټولو کې لوی او جامع آیات کم دي. ابن مسعود رضی الله عنه وای پټ ناس ته عمر رضی اللہ عنہ چې ست پوز وکول شاګرد لبه پاسه جواب وکا نو چې عمر رضی اللہ عنہ دا ټول ته پوښونه وکړه او جواب ورل ملاو شو نو عمر رضی اللہ عنہ په منبر ناشته او دی خبره ته مجبور شو وی زما دې دا الله په ذاتی عالی قسم وی ابن مسعود دې مجلس کې چټپټ ناشته پیږي خبر وای ابن مسعود رضی اللہ عنہ تدا دمر علم ولی ملاو تمام عمر دا اللہ دا حبیب پنی مبارک کی گرزولی مسواک کی گرزولی لوٹے گرزولی بالغ گرزولی سشیش دا علماء پا خدمت ملاوی گیا پا بل اس شن ملاوی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تدا دمر لوی علم دا صد و جنو دا سید الکائنات مسواک کی گرزولی دا غی لوٹا داو دا سی گرزولی دا غی پیزار گرزولی نو کمونگو تاسو دا وایو چی مونگ لدی ملاوشی نو پا خدمت بملاوی نمو دا علماء وی وی حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوی صوفی لوی محدث و مفسر تیر شوی او دیر لوی واعظ علماء لیکلی دا غی وجہ داو وی دا مور با دا ام سلم رضی اللہ عنہ پا کور کی خدمت کولو آدھا اللہ دا حبیب بی بی وا نو دے معشوم دا با جڑل مور بے جارو والا کل بے خدمت کولو دا اللہ دا حبیب پا کور کی نو کل با ام سلمہ پا جولے کی واچھو دا اغا خدمت دا مور سراب داو چی حسن بصری رحمت اللہ لیتا اللہ دم رلوی مقام ورکو نو منگو تاسو کا دعوائی چی دا قرآن و سنت علم دے زمون کور ترادن نشی نو یادو ساتی دا علماء اکرام بکو دا دی عزت بکو دا دی احترام بکو د دې زمای عزت مندو خدمت باندې به زموږ استاد سو کورونو ته دین را دنکی او که زموږ استاد سو پزونو کې د علماي حق او د علماي کرامو به حرمتي وي نشت دین به زموږ د کورونو نوځي بیا دین زموږ استاد سو زمای عزت مندو کورونو ته را دنکی دی نشي بلکې زموږ عالمانو دا لیکلي او دا هر عالم او د دیندار مشاهده وي وای کم کور کې چې عالم جوړ شو حافظ جوړ شو دین وردن نشو وای تاسو ګورئ پدی کورنۍ کې بچا د علماو خدمت کړي دے کورنائی کی بچا دو علماء کرام و خدمت کرے داغے دو وجن دا دین اللہ دے کور ترا دن رکو لچے منگو تاسو دا مدارس و خدمت کو زما عزت مندو دا طلباء و خدمت کو دا مدارس دے اسلام دا پارا قلاغانی دی او خپل بچی زما عزت مندو دے توقف کو دا غشان میں انشاءاللہ منگو تاسو کو کنکو ما چکم حدیث تاسو روان دی لستے ہو نزل آغی ترجمہ در تکم بخاری شریف حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وای د کوم نارینا او زنانه باره کې چې الله د خیر اراده ولري نو د دین پوهه ورته ور نصیب کی. الله دې موږ او تاسو لم د دین پوهه نصیب کی. وای چاله چې الله د دین پوهه نصیب کا نو دا د دې نخره چې الله د باره کې د خیر اراده لري. او چاله چې د دین پوهه نصیب نه دا او دین ته توجه نشتا نو د باره کې د خیر اراده نشتا دې دې الله ته جوړي او توبه دی او باسي چې الله دلم خیر ور نصیب کی. ابل حدیث ما د مسلم شریف تاسو روان دي تلاوت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی اللہ دا دی کتاب دا وجن قومون وچتائی او دا دی کتاب دا مخالفت دا وجن کتر غرزے. بل حدیث میں استاذ سلوان نے مشکات شریف ذکر کرے بے حقی حدیث تے سید الکائنات فرمائی وی زما پا امت کی شریفان دو قسم خلق رہے یو آغا چی دا قرآن او دا سنت و علم و عمل ور سر رہے اشراق امتی حملت القرآن و اصحاب اللہ وی زما پا امت کی شریفان سوک دی دا قرآن علم و عمل او چالک اللہ دا شید و تحدد و لکی عمل ویل سوکی قرآن خلق و جیدی و دیخ کن رکھ جاگ تخبل قبر تخبل خیرت تخبل خاتمی بارک نو دا دوارو تا دا اللہ حبیب شریفان ویلی چې د قران علم او عمل له بل طرف له شپې را پاسي. الله دې موږ او تاسو هم د قران او سنت علم او په دې باندې عمل را نصیب کړي او الله رب العزت زموږ او تاسو د ټولو خاتمه په ایمان کړي ان شاء الله.